Malobe ezelili oyo motu te mpo te osilika na ngai. Motu mpo aloba liboso azala na bomoi. Limbisanga kashita anie. Talanga mongongo ekauki mpo na koloba loba. Motema na yo ebaluka te. Motumpe akosa yo te. Nameki kotuna yo mwa likambo. Lisolo ya mwasi na mobeli na ndako. Wana nde na memi ngambo. Aloba na ye ata yo nkusue. Motu akoyokelaka. Limbisanga akanshita anie. Malobe ezelili oyo motu te mpo te osilika na ngai. Motu mpo aloba liboso azala na bomoi. Limbisanga ya kashita anie. Talanga imisu mateli mpo na kolela lela. Motema na yo ebaluka te. Motu mpe akosa yo te. Nameki kotuna yo mwa likambo. Lisolo ya mwasi na mobeli na ndako. Wana nde na memi ngambo. Aloba na ye ata yo nkusue. Motu akoyokelaka. Limbisanga ya kashita anie. Nakobenga yo ata kutuna poto mama. Nakomeka kaka kopesa yo motema. Anie. Nakokoka te kovanda ngai moko. Nakobenga yo ata kutuna poto mama. Nakomeka kaka kopesa yo motema. Nakobenga yo ata kutuna poto mama. Nakomeka kaka kopesa yo motema. Anie. Nakokoka te kovanda ngai moko. Nakobenga yo ata kutuna poto mama. Nakomeka kaka kopesa yo motema.